Book 2 5 5 5 البلدان واللغات Kraje i języki Kraje i języki John من London John jest z Londynu John jest z Londynu. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Londyn leży w Wielkiej Brytanii. Londyn leży w Wielkiej Brytanii. هو يتكلم الإنجليزية. On mówi po angielsku. On mówi po angielsku. Maria من مدريد. Maria jest z Madrytu. Maria jest z Madrytu. تقع مدريد في إسبانيا. Madryt leży w Hiszpanii. Madryt leży w Hiszpanii. هي تتكلم الإسبانية. Ona mówi po hiszpańsku. Ona mówi po hiszpańsku. Peter و Marta من برلين. Peter i Marta są z Berlina. Peter i Marta są z Berlina. تقع برلين في ألمانيا. Berlin leży w Niemczech. Berlin leży w Niemczech. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Obaj, obie, oboje mówicie po niemiecku? Obaj, obie, oboje mówicie po niemiecku? London عاصمه. Londyn jest stolicą. Londyn jest stolicą. Madryt و برلين عاصمتان ايضا. Madryt i Berlin też są stolicami. Madryt i Berlin też są stolicami. العواصم كبيره وصاخبه. Miasta stołeczne są duże i gwarne. Miasta stołeczne są duże i gwarne. تقع فرنسا في أوروبا. Francja leży w Europie. Francja leży w Europie. تقع مصر في أفريقيا. Egipt leży w Afryce. Egipt leży w Afryce. تقع اليابان في آسيا. Japonia leży w Azji. Japonia leży w Azji. تقع Kanada في أمريكا الشمالية. Kanada leży w Ameryce Północnej. Kanada leży w Ameryce Północnej. تقع Panama في أمريكا الوسطى. Panama leży w Ameryce Środkowej. Panama leży w Ameryce Środkowej. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazylia leży w Ameryce Południowej. Brazylia leży w Ameryce Południowej. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.